amori molt que si no t'has ni relesi cu na nasma. Ni amori molt que si no t'has ni relesi cu na nasma. Mamă, cu bine, oi vini mai rar la tine. Eu te las, mamă, cu bine, oi vini mai rar la tine. Și mi duce, mamă, dorul, că eu ți-am fost ajutor. Tată-ți mulțumesc pentru sfatul părintesc, mă. Da, ție, tată-ți mulțumesc pentru sfatul părintesc, mă. Te-ai trudit și să-mi lume noroc, mă. În păr mi-ați prins busuioc, să-mi lume noroc, mă.